เพื่อความสมบูรณ์ทุกแง่มุมของชีวิตทุกเช้ากับผู้จัดการรายวัน จากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการธรรมะกับชีวิตดำเนินรายการโดยทีมงานบริษัทไทยเดย์.com จำกัดสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราช้างและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินทร์อินทศระค่ะซึ่งมีดิฉันจิตราพรเหมือนประสิทธิ์ร่วมดำเนินรายการนะคะและรายการนี้ก็จะออกอากาศพร้อมกันนะคะ2คลื่นด้วยกันที่ 97.5 เมกะเฮิรตซ์และ 98.0 เมกะเฮิรตซ์นะคะนับเนื่องกันมาก็หลายชั่วโมงแล้วนะคะและแต่ละครั้งท่านอาจารย์วสินทร์ก็จะนำแนวคิดนะคะที่จะทำให้เรานั้นมีโอกาสในการได้มุมมองที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเส้นทางแห่งความดีตั้งแต่อดีตในสมัยพุทธกาลต่อเนื่องกันมานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ น้องครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ วันนี้เสียงไกลนะคะเสียงอาจารย์อยู่ไกลๆค่ะเสียงไกลนิดนึงค่ะจะถึงอย่างไรจะไกลแค่ไหนก็ไม่มีพรมแดนค่ะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์นำเสนอกันนั้นเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าต่อความรู้สึกนึกคิดแล้วก็จิตใจเสมอนะคะ คร ับ ค่ะวันนี้ประเด็นที่อาจารย์จะนำมาเป็นแง่คิดมุมมองฝากให้กับทางผู้ฟังรายการจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ วันนี้ที่ออกอากาศจะเป็นวันที่15แล้วล่ะค่ะจันทร์ค่ะกลางเดือนมกราคมค่ะ ครับก็ปรารภถึงเรื่องงานฉลองปีใหม่นิดหนึ่ง ค่ะ มันผ่านมาแล้ว ใช่ค่ะ ก็คาดกันว่าคนจะตายน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ว่าฟังสถิติแล้วปรากฏว่ามากขึ้น มากขึ้นหรอคะ มากกว่าปีที่แล้วฮะมากกว่าปีที่แล้วถึง 10% อ๋อแล้วก็ส่วนที่มากขึ้นนี่มากขึ้นเพราะเหตุไรคะอาจารย์คะ ก็เมาบ้างเมาบ้างประมาทบ้างมอเตอร์ไซค์เยอะ มอเตอร์ไซค์ทำหล่นเยอะ มอเตอร์ไซค์ที่ตายเพราะมอเตอร์ไซค์นี ่ค่ะ ค่อนข้างมาก ค ่ ะ ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังกันสักหน่อย ค่ะ คือว่าเขาก็พยายามที่จะตักเตือนพยายามที่จะอะไรทำอะไรต่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ตายกันมากหรือว่าเขาต้องการที่จะให้ตายน้อยรวมว่าหวังว่าจะลดลงสัก 20% ก่อนปีใหม่นะฮ ะ ก่อนปีใหม่หวังว่าจะให้ลดลงสัก 20% แต่กลับเพิ่มขึ้น 10% ก็แปลว่าการรณรงค์เมาแล้วไม่ขับหรือการไม่ประมาทในโอกาสปีใหม่อะไรนี่มันไม่ได้ผลไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากภายในของบุคคลใช่ไหมฮ ะ ไม่ได้เกิดจากภายในของบุคคลแต่ว่ามันเกิดจากพยายามที่จะใช้กฎระเบียบหรือพยายามที่จะใช้อะไรต่ออะไรที่มันไม่ใช่เกิดจากภายในสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดจากภายในของคนคือว่าคนทั้งหลายต้องกั้นจิตของตัวเองห้ามจิตของตัวเองไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วเวลานี้ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์น้ำเมาขึ้นทุกตำบล ตำบลทุกหมู่บ้านหรืออะไรนี่นะฮ ะ ส่งเสริมกันด้วยทีนี้ก็มันหากินง่ายขึ้นอะไรๆมันก็สะดวกในการที่จะประสบภัยพิบัติอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าหรือน่าสลดมากว่าทำอย่างไรให้คนของเรา ฉลองปีใหม่กันด้วยธรรมะหรือว่าอย่างที่น้องเล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการนะฮะว่าได้ไปดูไปเห็นอะไรที่มันได้สร้างความจิตใจได้สร้างจิตใจหรือพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นให้ชุ่มชื่นขึ้น ไปยกจิตกับธรรมชาติค่ะอาจารย์คะ ใช่ เพราะว่ารู้สึกถ้าหากอยู่กรุงเทพจะต้องได้ยินเสียงตีข้องร้องเป่าแล้วก็เสียงคนเมาสวนเสเฮฮากันรู้สึกมันไม่ค่อยจะแบบสดชื่นเท่าไหร่แต่พอไปได้ยินเสียงลมเสียงธรรมชาตินะคะรู้สึกดีค่ะ ท้องฟ้าดวงดาวอะไรนี่นะ ค่ะไม่เห็นต้องจุดพลุกันเลยค่ะดูดวงดาวพลุที่อันนิรันดร์กาลบนท้องฟ้าดีกว่า เราที่สังเกตดูแล้วก็สรุปลงได้ว่างานฉลองปีใหม่ของเราก็ตามงานสงกรานต์ซึ่งจะมีมาข้างหน้าก็ตามส่วนมากมันไม่เข้าวัตถุประสงค์หรือไม่ตรงวัตถุประสงค์คือว่าเปรี้ยวๆบูดๆโอเคอะไรไปหมดเลยมันเป็นการส่งเสริมโลภะกับโมหะคือเท่าที่ดูภาพในทีวีนะฮะมันเป็นการส่งเสริมโลภะบ้างส่งเสริมโมหะบ้างไม่ได้ส่งเสริมปัญญาที่จะทำให้คนคิดว่าปีใหม่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะดีที่สุดหรือว่าดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนเอาไว้ว่ารู้สึกว่าคำสอนทางพุทธศาสนานี่ในเทศกาลต่างๆนี่ก็หมายไปหมดเลยคือไม่ได้โผล่ขึ้นมา ไม่ได้โผล่ขึ้นมามันมีอย่างอื่นมากรบทับหมดเลยน่าเสียดายจริง ๆค่ะเสียดายจังเลย น่าเสียดายจริงๆเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่จิตนะน้องคือถ้าเราไม่สามารถจะฝึกจิตได้หรือไม่สามารถจะกั้นจิตไม่ให้ไปในทางที่ไม่ควรไปไม่ให้หล่นไปในทิศทางที่ไม่ควรไปได้มาตรฐานต่างๆมันแก้ไขยากมันไปไม่ถึงต้นตอไปไม่ถึงต้นตอก็ทำให้น่าเสียดายโอกาสดีๆของเรามันเป็นโอกาสเสียเป็นทำโอกาสดีให้โอกาสเสียเพราะว่าทำโอกาสให้เป็นวิกฤตไม่ใช่ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสน้องมีอะไรจะอ่านจะอะไรตอนนี้หรือมีอะไรจะเพิ่มเติมที่อาจารย์พูดมาก็เชิญ ก็คืออยากจะขอเปรียบเทียบนะคะว่าอย่างเช่นอาจารย์ใช้สิ่งที่นำเสนอถึงเรื่องควรจะใช้วิกฤตที่เป็นโอกาสใช่ไหมคะกับทุกวันนี ้ที่จริงควรจะใช้วิกฤต ให้เป็นโอกาส ไม่ใช่ฮะควรจะใช้แต่นี่คนที่เขาใช้กันอยู่เวลานี้มันใช้โอกาสให้เป็นวิกฤต ก่อให้เกิดวิกฤต จะว่าที่ถูกมันต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ค่ะก็เลยทำให้เห็นนะคะว่าช่วงที่ก่อนเราจะไปสัมผัสธรรมชาติทางต่างจังหวัดนี่นะคะก่อนที่จะเดินทางออกไปก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าโอกาสของวันสบายๆของวันหยุดยาวๆนี่นะคะแทนที่จะได้สงบหูเหอนี่จะได้พักจากเสียงอึกทึกครึกโครมบ้างนะคะเขาก็อาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเครื่องคาราโอเกะอะไรพวกนี้ค่ะจันคะเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยนะคะฟังในบ้านแล้วก็เชิญเพื่อนฝูงกันมาเฉพาะตรงนั้นก็ได้ยินพอแล้วแต่ต้องเปิดให้ดังสุดเบี่ยงเพื่อให้บ้านอื่นเขาได้ฟังด้วยขณะที่ตี 2 ตี 3ลูกนั้นมันเป็นเวลาวิกาลก็ยังจะแบบเปิดแล้วก็แสดงถึงความมึนเมาแล้วก็หลงไหลกับอะไรต่อมีอะไรก่อความรำคาญให้เกิดขึ้นลองชี้กันได้ว่าเอ๊ะโทรไปแจ้ง191ดีไหมแต่เดี๋ยวก็กลัวนะคะว่าเขาจะหาว่าทำไมไม่รู้จักยืดหยุ่นซะบ้างช่วงเทศกาลแท้ๆน่าจะรู้จักทำใจ เราก็เลยไม่กล้าจะรู้สึกลำคาญนะคะลำคาญมากๆแต่พอหลังจากนั้นได้ออกไปต่างจังหวัดก็มีความว่าเนี่ยคืออะไรที่น่าเสียดายที่คุณค่าของการมองนี่นะคะเรากำลังหลงไหลไปใช้โอกาสของเวลาที่ผ่านไปอย่างได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าค่ะเพราะว่าสภาพจิตกับความสั่นสะเทือนกับคลื่นเสียงนี่มันต่างกันเลยค่ะอาจารย์จ จริงอยู่ค่ะที่อาจารย์กล่าวว่าต้องมีเครื่องกั้นจิตอยู่บ้างนะคะ ต้องมีเครื่องกั้นจิตคือว่ามันจะไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ดีก็กั้นจิตเอาไว ้ ให้ไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควร ค่ะในหนังสือทางแห่งความดีนะคะอาจารย์คะเล่มแรกหน้า317มีเรื่องที่อาจารย์ได้เขียนเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์เอาไว้ชื่อการกั้นจิตนี่นะคะโดยอาจารย์ได้กล่าวถึงพุทธภาษิตค่ะซึ่งมีคำแปลน้องจะขออนุญาตนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาดูนะคะ ค ่ะเราจะมีเพลงประกอบให้ท่านฟังได้รับฟังกันเพื่อความสบายใจด้วยอย่างน้อยก็เป็นเขื่อนในการกั้นใจให้เกิดความโปร่งเบาสบายค่ะบุคคลพึงรู้ว่ากายนี้เปรียบเหมือนหม้อดินกั้นจิตไว้เหมือนป้องกันนครรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ไม่ต้องติดอยู่อธิบายความกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะมีของโสโครกซึมออกจากร่างกายอยู่เสมอเช่นเหงื่อซึมออกจากผิวหนังและของปฏิกูลพึงรังเกียจออกจากทวารทั้ง9เช่นขี้ตาออกทางตาขี้หูออกทางหูอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาต้องคอยเช็ดล้างกันอยู่เสมอเว้นการเช็ดล้างเพียงวันเดียวก็มีกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจแม้แห่งเจ้าของสรีระเองไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นร่างกายเหมือนถุงหนังที่บรรจุเอาของสกปรกต่างๆไว้ภายในมองเคร่งเกราแต่ภายนอกเมื่อจับผิวหนังเข้าไปก็มีสภาพเหมือนกันทุกคนบางท่านจึงกล่าวว่าความงามอยู่ลึกเพียงแค่ผิวหนังเท่านั้นมีหนำซ้ำบางคนผิวหนังยังสีไม่งามเพราะโรคผิวหนังมีประการต่างๆเสียอีกอันหนึ่งกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะแตกง่ายทำลายง่ายและเปรอะเปื้อนง่ายภายในร่างกายมีแต่ของปฏิกูลเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นกระเพาะลำไส้รุงรังไปด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ถ้าเอาภายในร่างกายนี้ออกภายนอกแล้วเดินไปพวกสุนัขและกาคงไล่ตามกันเป็นฝูงเจ้าของกายไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่คอยถือไม้ไล่กาและสุนัขเท่านั้นท่านสอนให้กั้นจิตจากอารมณ์อันชั่วร้ายกั้นจากข้าศึกกิเลสให้เหมือนการป้องกันพระนครโดยการสร้างคูเมืองและกำแพงเมืองไว้โดยรอบและพึงรบมารอันเป็นข้าศึกด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อรบชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ไม่พึงติดอยู่เปรียบเหมือนกับผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเมื่อเรียนสิ่งใดได้แล้วก็รักษาไว้แต่ไม่ติดในความรู้นั้นไม่ทนงตนไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความรู้นั้นอันหนึ่งว่าถึงการบรรลุธรรมอริยมรรคอริยผลอันใดได้บรรลุแล้วก็รักษาอริยมรรคอริยผลนั้นไว้แต่ไม่คิดไม่เพลิดเพลินแม้ในนิพพานพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เพลิดเพลินเพราะความเพลิดเพลินเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์พระศาสดาได้ตรัสพุทธพจน์นี้ขณะประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาพวกหนึ่งซึ่งมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องประกอบเรื่องภิกษุเจริญวิปัสสนาภิกษุ500รูปในกรุงสาวัตถีเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเดินทางไปบำเพ็ญเพียรในป่าพวกเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ในป่านั้นคิดว่าเมื่อภิกษุอาศัยอยู่โคนต้นไม้การที่พวกตนจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เป็นการไม่สมควรจึงพักอาศัยอยู่ในโคนไม้เหมือนกันคิดว่าพรุ่งนี้พระทั้งหลายคงจากไปแต่ในวันรุ่งขึ้นพระก็ยังอยู่ จึงคิดว่าพรุ่งนี้พระคงไปหลายวันผ่านไปเทวดาเหล่านั้นขึ้นต้นไม้ไม่ได้อยู่ด้วยความลำบากจึงคิดว่าพระคงอยู่ประจำตลอด3เดือนเพื่อพวกตนนั้นก็คงจะต้องลำบากเรื่องที่อยู่ตลอด3เดือนเหมือนกันจึงตกลงกันว่าจะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่ได้บางพวกจึงทำเสียงอมนุษย์ให้ปรากฏบางพวกแสดงตนเป็นผีหัวขาดให้ภิกษุเห็นในที่พักกลางวันบ้างที่พักกลางคืนบ้างโรคหลายอย่างมีโรคไอเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยการกลั่นแกล้งของเทวดาเหล่านั้นบางพวกเป็นโรคผอมเหลืองภิกษุทั้งหลายประจักษ์ดังนั้นอยู่ไม่ได้จึงพากันกลับมาเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วทรงประทานอาวุธให้อย่างหนึ่งคือกรณียเมตตาสูตรให้ภิกษุเหล่านั้นสาธยายข้อความในกรณียเมตตาสูตรนั้นเกี่ยวกับการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าและว่าด้วยคุณธรรมของผู้จะบรรลุบทอันสงบคือพระนิพพานแล้วรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ที่เดิมภิกษุสาธยายกรณีเมตตาสูตรไปตั้งแต่ออกจากวัดเชตวันเมื่อถึงป่านั้นเทวดาทั้งหลายได้ยินแล้วเกิดเมตตาจิตต้อนรับภิกษุเหล่านั้นด้วยดีทำการอารักขาให้อย่างเรียบร้อยภิกษุเหล่านั้นไม่มีสิ่งรบกวนตั้งใจปฏิบัติธรรมจิตอย่างลงสู่สมาธิพิจารณาอัตภาพว่าเปรียบเหมือนภาชนะดินเพราะไม่คงทนพระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณแล้วเปล่งพระราชนีไปตรัสพระคาถาว่ากัมมะภูปะมังกายะมิมังวิทิตตวาเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้ง500รูปบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายนั่นก็คือทางแห่งความดีนะคะเรื่องการกั้นจิตค่ะจากหน้า317ในหนังสือเล่มที่1นะคะอาจารย์ค่ะช่วงที่ได้นำเอาพระพุทธภาษิตมากล่าวไม่ทราบว่าอ่านผิดหรือเปล่าคะอาจารย์คะ กุมภูปะมัง ค่ะ กุมภูปะมัง ค่ะ กุมภูปะมัง กุมภูปะมัง ค่ะกุมภูปะมัง ค่ะกายยะมิมัง กายยะมิมัง ค่ะ คิดว่า ค่ะตรงนี้แปลว่าร ู้กายนี้ว่าเปรียบเหมือนหม้อ ค่ะ เครื่องกายนี้ว่าเปรียบเหมือนหม้อ จริงๆมีต่อว่านครใช่ไหมคะนครูปมัง นครูปมัง ค่ ะ จิตตมิทัง จิตตมิทังทาเจตวา ค่ะอันนี้ก็คือนคร กั้นจิตกั้นจิตที่เปรียบเหมือนนคร อ๋อกั้นจิตที่เปรียบเหมือนนคร เปรียบเหมือนนคร โยเทศใช่ไหมคะ โยเท ศะมารัง ปัญญาพุทเธนะ ค่ะคิด ทิฏฐันจะรักเก ค่ะ อันนี้เวสโนสียา อันนี้เวสโนสียาฟังแล้วพลอดนะคะอาจารย์คะค่ะรวมทั้งหมดก็คือว่าบุคคลพึงรู้กายนี้เปรียบเหมือนหม้อดินกั้นจิตไว้เหมือนป้องกันนครรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ต้องไม่ติดอยู ่ครับ ค ่ ะ ใช่ครับดีแล้วก็อันนี้มีคำอธิบายอยู่แล้วนะฮะ ค่ะ คำอธิบายอยู่แล้วนี่มีอยู่ตอนหนึ่งตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร ่ในช่วงแรกมี6นาทีค่ะ ดีเลยดีเลย กำลังดีนะคะ ครับค่ะคือตอนที่ภิกษุไปอยู่ป่านะฮะแล้วก็ไม่ได้สวดอะไรก็พวกเทวดาก็รู้สึกว่าไม่อยากให้อยู ่ ไม่อยากให้อยู่ทีนี้ตอนหลังก็พระพุทธเจ้าประทานกรณีเมตตาสูตรให้ไปสวดไปตั้งแต่วัดเชตวันไปจนถึงป่าที่อาศัยอยู่แต่นิยมเมตสูตรนี่เนื้อหาดีมากนะครับเนื้อหาดีมากที่พูดถึงกันเจริญเมตตาแล้วก็เรื่องแรกนี่พูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่ควรจะบรรลุสันตบทสันตบทก็คือบทแห่งผู้สงบหรือว่านิพพานนั่นเองก็มีคุณสมบัติอยู่ถึง15 16ประการนะครับ 15-16 ประการอันนี้น่าสนใจวันหลังเราค่อยเอามาคุยกันก็ได ้เป็นคราวหน้า จะคุยกันช่วงหลังก็ได ้ช่วงหลังดีกว่าค่ะอาจารย์คะไม่อยากให้ค้างนานค่ะ ช่วงหลังก็ได้ ค่ะ รวมทั้งเจเป็นผู้องอาจนะฮะจักโกจักสุผู้ชุกจะเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ซื่อตรงด้วยสีอะไรทำนองเนี้ยนะฮะ ค ่ ะ เรื่อยไปไปถึง15ประการแล้วก็หลังจากนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ประทานคำเมตตาคือให้แผ่เมตตาไปในบุคคลทั้งปวงสัตว์ทั้งปวงส่วนมากเวลาพระไปสวดในบ้านเมื่อนิมนต์ไปสวดมนต์ทันเพลหรือว่าในงานมงคลอะไรต่างๆนะฮะท่านจะสวดท่อนเดียวท่อนเดียวท่อนหลังเมตตาจะสัพพะโลกัสสมิแผ่เมตตาไม่มีประมาณไปในโลกทั้งปวงเป็นต้นแต่ว่าคุณสมบัติที่บุคคลควรจะมี15-16อย่างนี้ไม่ค่อยได้สวดไม่ค่อยได้สวดอันนี้มีเทพอยู่ม้วนหนึ่งฮะน้อง ค่ะ ซึ่งเนี่ยการมีเมตตาคุณการมีผู้ทำไว้จำหน่าย อ ๋ อเหรอคะ การมีเมตตา เดี๋ยวน้องไปหาที่มหามกุฏก็ได้ค่ะอาจารย์คะ อันนี้ดี ค ่ ะ น้องมีอะไรเพิ่มเติมไหม ก็ตรงนี้นะคะตรงที่บอกว่าเทวดาธรรมดาอยู่ที่ต้นไม้นะคะอาจารย์คะพระภิกษุมาอยู่ที่ข้างล่างตรงโคนไม้เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านไม่ควรจะขึ้นไปอยู่สูง เทวดาท่านไม่กล้าอยู ่ค่ะ ไม่กล้าอยู่เหนือท่านผู้มีศีล ค่ะคือความละเอียดอ่อนของเทวดาน่าคิดนะคะค่ะในขณะที่อันนี้ก็เลยสับสนนิดนึงนะคะอาจารย์คะความจริงนิติมันซ้อนนิติกันอยู่นะคะค่ะแล้วอย่างเวลาที่เราแบบตั้งหิ้งบูชาพระอะไรแบบนี้นะคะ ค ่ะแล้วถ้าหากว่ามันอยู่คนละห้องกันอย่างนี้ค่ะอาจารย์แล้วเท้าของเราเนี่ยยื่นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยอันนี้เราก็รู้สึกถ้าหากว่าหวั่นไหวก็รู้สึกว่าไม่สมควรใช่ไหมคะแต่บางคนบอกว่าคนละห้องกันแล้วไม่เป็นไร เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ใช่ค่ะ แม้จะอยู่คนละห้องกัน ใช่ค่ะก็เหมือนกับที่เทวดาแม้แต่อยู่คนละมิติกันแล้วเนี่ยนะคะแต่เทวดาก็ยังมีความสุขให้ควรจะอยู่บนต้นไม้สูงอย่างนั้น มีหลายแห่งที่ปรากฏแบบนี้นะ ค่ะ หลายแห่งที่ปรากฏแบบเทวดารู้สึกว่าเทไม่ได้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้บางทีก็รบกวนจนพระอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยากไปไหน ค ่ ะ ทีนี้พอแผ่เมตตาอะไรไปเขาก็ได้ความรู้สึกที่ดีต ่อค ่ะแล้วก็อยู่ต่อไปได้ อ ือน้องนี่นะฮะเพราะฉะนั้นการผู้ที่อยู่ป่าหรืออยู่เปลี่ยวๆเนี่ยนะครับอาวุธที่สำคัญที่สุดก็คือเมตตา ค ่ ะ ที่อยู่ที่เปลี่ยวๆนะฮะหรือว่าอยู่ในป่าเนี่ย ค ่ ะ ที่สำคัญที่สุดก็คือเมตตาเนี่ย ค่ะ น้องพูดอะไรไปนิด เมตตานี้สามารถค้ำจุนนะคะแล้วก็ทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นสุขสบายมากขึ้นเวลาครั้งใดอย่างเช่นเมื่อตอนต้นรายการที่ได้กล่าวถึงนะคะว่าเสียงรบกวนแม้แต่ในวันเทศกาลที่เขาสนุกสนานคึกโครมกันเราฟังแล้วรู้สึกสั่นสะเทือนนะคะแต่ในขณะเดียวกันพอเราเปลี่ยนสถานที่ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันเพราะว่าโลกนี้ไม่มีว่าจะปราศจากเสียงนะคะอยู่ที่ไหนก็จะมีเสียงจะเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดการยกใจหรือว่าก่อให้เกิดความขุ่นใจต่างกันก็ที่ตรงนี้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราเลือกที่จะส่งเสียงออกไปจากรั้วรอบขอบชิดของเราไปสู่คนข้างเคียงด้วยเสียงที่ก่อให้เกิดความสงบสุขนะคะหรือว่าก่อให้เกิดความชุ่มเย็นก็จะก่อให้เป็นประโยชน์แก่กันและกันได้มากกว่านี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าช่วงที่ไม่ได้แผ่เมตตานั้นเทวดาก็มีเมตตาต่อพระภิกษุในระดับหนึ่งนะคะมีความเกื้อกูลกันแต่พอนานๆวันเข้าก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะขับไล่แล้วก็อยากจะกลั่นแกล้งแต่หลังจากที่ได้กรณีเมตตาสูตรจากพระพุทธองค์แล้วก็นำมาสวดนะคะความ กระแสแห่งความดีงามและก็ความสงบนั้นก็แผ่ไปทำให้แม้แต่เทวดานั้นก็มีใจสบายและพร้อมที่จะเกื้อกูลแก่คนที่อยู่ต่างภพหรือว่าต่างมิติกันมากขึ้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะในช่วงถัดไปอาจารย์จะได้มากล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีเมตตานะคะที่มีปรากฏอยู่ในกรณีเมตตาสูตรค่ะ